to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 31 marca, minęła 22. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Dwie osoby zostały ranne w groźnym pożarze w Warszawie. Wzmocnienie sankcji w razie odrzucenia przez Moskwę propozycji zawieszenia broni proponuje szef polskiej dyplomacji. Stabilizacja tempa wzrostu cen w marcu to dobry sygnał z gospodarki, mówią ekonomiści. Przy ulicy Modlińskiej w Warszawie płonie magazyn z kajakami z tworzyw sztucznych. Strażacy otrzymali zgłoszenie 2 godziny temu. Na miejscu jest 25 naszych jednostek, mówi dyżurny oficer Straży Pożarnej. Stwierdzono obiekt cały w ogniu. Tak, akcja gaśnicza. 2 osoby poszkodowane, które próbowały na własną rękę przed przybyciem Straży Pożarnej ugasić pożar. Na miejscu pracuje też specjalna grupa chemiczna. Akcja gaśnicza potrwa co najmniej kilka godzin. Nie możemy wiecznie czekać, aż Putin przestanie chcieć zabijać, powiedział w Madrycie szef polskiej dyplomacji. Radosław Sikorski uczestniczył w spotkaniu przedstawicieli tzw. unijnej Wielkiej Piątki, czyli ministrów spraw zagranicznych Polski, Hiszpanii, Niemiec, Francji i Włoch. Rozmowy odbyły się także z udziałem delegacji Wielkiej Brytanii oraz Komisji Europejskiej. Ich uczestnicy chcą ustalenia daty końca negocjacji o zawieszeniu broni z Rosją. Rosja już otrzymała pewne zapewnienia ze strony amerykańskiej. Ukraina przyjęła propozycję zawieszenia bezwarunkowo. Nie możemy wiecznie czekać. Putin, jeśli odrzuci nawet zawieszenie broni, nie mówiąc o trwałym pokoju, trzeba będzie wprowadzić jeszcze dalej idące sankcje i jeszcze bardziej wzmożyć naszą pomoc dla Ukrainy. Radosław Sikorski przypomniał, że Unia już teraz dostarcza większość pomocy finansowej i wojskowej Ukrainie. Dzięki polskim staraniom Europa bierze w swoje ręce kwestię własnego bezpieczeństwa, mówi na półmetku polskiej prezydencji we wspólnocie minister do spraw Unii Europejskiej. Adam Szłapka dodaje, że przykładem udanej inicjatywy jest Tarcza Wschód. Dziś już nikt nie ma wątpliwości, że jest to strategiczny projekt Unii Europejskiej, priorytet całej Unii Europejskiej we wszystkich dokumentach, wszystkich w zasadzie instytucji, zarówno w konkluzjach Rady Europejskiej, jak i w programie Komisji Biała Księga dotycząca obronności, ale także w rezolucji Parlamentu Europejskiego. Ten projekt, ten program jest traktowany jako priorytet całej Unii Europejskiej. Polska prezydencja w Radzie Unii potrwa do końca czerwca. Stabilizacja tempa wzrostu cen w marcu. Według wstępnego szacunku GUS ceny towarów i usług wzrosły o 4,9%, czyli tyle samo co w lutym. To dobry sygnał z gospodarki, mówi główny ekonomista PKO BP Piotr Bujak. Wygląda na to, że inflacja w obecnym cyklu nie przekroczy już poziomu 5%. Od kwietnia będzie spadać, a od lipca, najdalej od sierpnia, powinno być poniżej górnej granicy dopuszczalnych odchyleń od celu inflacyjnego w Polsce, czyli poniżej 3,5%. I to właśnie może być moment, w którym Rada Polityki Pieniężnej nie będzie już tylko poważnie dyskutować o wznowieniu obniżek stóp procentowych, ale może się zdecydować na taki krok. W lipcu członkowie Rady będą znali prognozy ekonomistów co do inflacji oraz wzrostu gospodarczego. Nie będzie odgórnego zakazu korzystania z telefonów w szkołach, zapowiada minister edukacji. Barbara Nowacka stwierdziła, że szkoły mogą same wprowadzić zakaz w ramach wewnętrznych regulaminów. Ponad połowa z 350 szkół przebadanych przez fundację Grow Space zabroniła uczniom korzystania ze smartfonów na zajęciach i na przerwach. Nauczyciele zwracają uwagę, że uczniowie bez telefonów łatwiej koncentrują się na nauce, mówi Dominik Kuc z fundacji. Chodzi tu na przykład o skupienie uwagi, o odpowiedni proces nauczania, czy właśnie tę socjalizację, która powinna mieć miejsce przede wszystkim na żywo z gronem rówieśniczym. Natomiast te rozwiązania powinny iść dużo dalej. Higiena cyfrowa i edukacja cyfrowa w ramach przedmiotu edukacja zdrowotna powinna być obowiązkowym komponentem i sam przedmiot też powinien być obowiązkowy. Zajęcia szkolne powinny dać uczniom narzędzia do obrony przed niebezpiecznymi zjawiskami, na przykład cyberprzemocą i dezinformacją, dodaje Dominik Kuc. Jego zdaniem trzeba też wywierać presję na gigantów technologicznych, aby ograniczali widoczność treści zawierających przemoc na platformach społecznościowych. Jeżeli pokazujemy jakiś nieśmieszny żart, obśmiewanie, jakąś treść brutalną, no to oczywiście zdobywa więcej klików, bo jest bardziej interesująca, więc algorytm ją pompuje. No a dla osób poniżej 18 roku życia może wywoływać jednak lęki, obawy czy chęć naśladownictwa. Według raportu Instytutu NASK przeciętny nastolatek spędza w internecie ponad 5,5 godziny dziennie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Pierwszy wielki przebój grupy Dire Straits, rok 1978, fragment płyty debiutanckiej Sultans of Swing, to tytuł piosenki. Kończymy powoli lata 70. Dodam jeszcze, że jest 22:12, prawie 13. I kończymy lata 70. Za chwilę przejdziemy już do kolejnej dekady, a na zakończenie lat 70. grupa Joy Division. Yeah. utwór z tak zwanej Czarnej Brygady, pierwszej płyty Brygady Kryzys. Robert Brylewski, Tomek Lipiński z kolegami. To był utwór Centrala, rok 1982. Teraz już jesteśmy w roku 1983 i spędzimy tam blisko 6, a właściwie no jeszcze więcej minut, ponad 12, ale najpierw w granicach 6. Republika. Wstawać i mieć, nie bardzo mogę, nie bardzo chcę. Wstawać i brać. bierze z tych króciutkich strzeżeń, kiedy pełną kieszeń znowu mam. Znowu mogę myśleć trochę jakby ściślej i wymyślać śmiało nowy plan. I pięknie jest, nieskromnie bardzo jest. Śpiewał oczywiście Lech Janerka, to był zespół Klaus Mittwoch. Jezu, jak się cieszę, rok 1983 i pierwsze miejsce na trójkowej liście przebojów. Wcześniej Nowe Sytuacje, Republika, drugie miejsce na tejże liście. Pozostajemy w roku 1983, utwór, który kiedyś był bardzo ważny dla wielu słuchaczy programu trzeciego. Hide the wind and fire. There is a light that never goes out. To była grupa The Smiths ze swojego trzeciego albumu The Queen is Dead, rok 1986. Ta piosenka na singlu ukazała się dopiero kilka lat później przy okazji zamieszczenia jej na składance Best Two. Teraz już wkraczamy w lata 90. i to z przytupem. Kurt Cobain i Nirvana z płyty Nevermind, Smells Like Teen Spirit. To był rok 1991, teraz przenosimy się do roku 1994, kiedy to debiutował Beck. Znaczy debiutował, od razu się poprawię. Debiutował wielkim przebojem, bo to już był jego trzeci album zatytułowany Mellow Gold. A piosenka? Już chyba się Państwo domyśli. Splinters. Down. The White Stripes, fragment płyty Elephant, Seven Nation Army. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych fragmentów twórczości grupy The White Stripes. Rok 2003. Teraz nieodżałowana Amy Winehouse w piosence z roku 2007. Kompozycja Amy Winehouse, Mark Ronson, Back to Black. Amy Winehouse i Back to Black. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji GH+, którą zrealizowała Elżbieta Malinowska, przygotował i prowadził Grzegorz Hoffman. Dziękujemy Państwu za uwagę, życzymy spokojnej nocy, a na zakończenie artystka, która jest jednym z największych muzycznych odkryć ostatnich lat. Lola Young. Dziękujemy, do usłyszenia. Get what you say. I just really don't wanna hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me. I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week.